Siedzę przy biurku nocą, flyway jak lub trup. Chcę odlecieć i móc uwierzyć w każde z uczuć. In the place to be, też bym chciał tam być. Być zawsze tam, gdzie ty, już jutro jak nie dziś. Kilkadziesiąt kartek, kilkanaście wyrwane. Długopis tańczy na papierze z listopadowym wiatrem w tle. Szyco w bluma diba, MF Doom zamiast nut. Rysuję ją na krawędziach tych stron, bo chcę już teraz wyrzucić z siebie te brudy. Umieścić się na kartce, podrzeć, powinieneś wyrzucić. Było ich tyle, każdy dzień synonim kilku kartek. Mijał czas, zmieniał ludzi, pory roku te same. Za szybą, tak jak w oknie, większość światła zgasło. Jeden blok, drugi blok, w pokoju przy biurku jasność. Ja dałbym wiele, by szczęście, które blisko było z dnia na dzień bliższa. Nie dam się z każdą chwilą cisza. Słuchaj tylko wiatru, bądź tą jedyną. Zaufaj mi, zaufaj tylko listopadowym liściom. Listopad, właśnie w nim znalazłem inspirację. Wysłuchaj tego, bo nie chcę schować tego w szafce. Patrzę się w to okno, choć już innym wzrokiem. Podnoszę długopis, który leżał dłuższy czas w kącie. Dorosłem, wiesz, rok dał mi więcej niż 5 lat. A miesiąc dał mi więcej niż całe dzieciństwo. Podejdź blisko, bliżej, a szepnę ci do ucha. Opowiem ci o wszystkim, wszystko, nie bój się, posłuchaj. Słyszysz pocięty wokal, to krzyczy w tle sample. Jak krzyczę razem z nim, wszystko układa się w całość. Choć mam dość czasem, chociaż było ostatnio, zaprzeczam sobie jednocześnie swoim 16. Może to miasto mnie wykańcza, może brak w tym mieście kogoś, kto szedłby po nim ze mną nawet nocą. Wołam cicho, usłysz ten, krzykniemy, bo jesteś blisko, wiem, jesteś częścią tych werbli.